सवार हौ हमरे खातिर जमी पे उतारल हौ तू हरी अखिया बकैले दीवानाई जाना बड़ुअन मोले बड़ुअन मोले ऐसन खजाना तुहर जोड़ा ना दोसर जाना नाए जाना बड़ुअन मोले ऐसन खजाना तुहर जोड़ा ना दोसर जाना नाए जाना जहाँ जहाँ डेगे अपन धरबू सजनिया भाग खुल जाइयो जमीन के ओकर तू बनबू कनिया रनिया लाइल होई किस्मत जे छीन के तोहरा नहिया के दिहिया अपना सा चढ़ल दिल के रफ्तारी हद से भी आगे बढ़ल नहीं मिलबू ता जाई पागल खाना दीवाना बड़ुअन मोले बड़ुअन मोले ऐसन खजाना तुहर जोड़ा ना दोसर जाना नाए जाना बड़ुअन मोले ऐसन खजाना तुहर जोड़ा ना दोसर जाना नाए जाना।